بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة. واجب واكي تيمم نسابة يجب زاك نسابة. الأول النية. الأول النية واجب وقوانز النية. فينوي استباحة الصلاة أتنوية كويتكي وحلال صالة، أو استباحة مفتقر إلى التيمم، أو كويتكي وحلال جامل لكويتكي تيمم. ولا تكفي نية رفع الحدث، نوالا هيتاتوشا نية كونوش حدث، وسابو هي شافعية ونسيما تيمم هيونوش حدث، كوكي كان نية كونوش حدث لكما تحصيل حاصل، يعني غير نافع لا طائل تحته. سام. ولا فرض التيمم، ولا هيتاتوشا حتى نوية فرض التيمم، هيتاتوشا فرض التيمم. فإن تيمم لفرض أكتيمم كواجلي فراذ وجب نية الفرضية، وتباسى كنوية أو نية يفقه فراذ لا تعيينه من ظهر أو عصر، نسيك يعينيش يفراذ كون يظهور أو عصر سلازيمة، بل بل بل لو نوى فرض الظهر، بل لو كما لنوية كتك نياياك نية كتأمم، لو لنوية فرض يا ظهور، يعني كويتك وحلال فرض يا ظهور استباح به العصر، حتى يتكيه حلالك وتيممه والعصر، يعني نوازه كسلي على العصر حتى كما يلنوي قم بالتيمم يا ظهوري. ولو نوى فرضا ونفلا للو ألنوي فراضنا نسنة أبيها يمبهيش ويمهلليش يتمبيليا، أو نفلا أو لنوي سنة أو جنازة أو جنازة أو الصلاة أو صلاة لم يستبح الفرض هيتك وحلال فراضي، أو فرضا أو لنويك واجب فراذ فله النفل منفردا أو مع الفرض قبله وبعده. يتجوز كيي كسؤال السنة هل يكون من كسؤال هل يكون من كيبكيشا أو بمجن فراذ قبل ياك نبعد ياك تفازت، وفي الوقت وبعده وكتك وكات نبعد يا وكات. هي السنة نيزا كسؤاليوها، يعني كيو منوية فراذي استباحة الصلاة أو استباحة الفرض، بس أنا إذا كسؤال فراذي أنا إذا كسؤال السنة بكياكي هل يكون بكياكي أو كسؤال السنة بمجنة فراذي السنة هي كوني قبل فراذي أو بعد فراذي أو كتك وكاتي وفراذي أو إنجي وكاتي يفراذي، هي السنة إذا كسؤال يوتي هاني كومبا واو نونا كومبا تيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة فرض الصلاة، وهي تتوشك وفرض موجة، لكن الصواب الصواب ما ذكرنا لكم ما ذكرناه لكم أن ماذا أن التيمم كالوضوء يرفع الحدث، وإن لم يجد الماء 10 سنين تيمم من فات. ويجب قرنها بالنفل بالنقل نكتباسا كيامبتانيشا هيونية نكبوريشا مشانغا واستدامتها نكيدوميشا هيونية، أو بيا كتك سيمنجين ونجيب استصحابها كشكمانا هيونية إلى مسح شيء من الوجه مباكا كباكا كيتو كتك أوسي كباكا مسح نفسنا كباكا أو كبانغوسا يتساوى مباكا كباكا كيتو كتك أوسي هيونية يندلي كويبو مباكا كباكيشا نباكا أوسي سهيمو كتك أوسي. الثاني والثالث شرطي يبيلي واجب وبيلي نواتاتو قصد الترابي ونقله نكو كسودية مشانغا نكو قريشا، فلو كان على وجهه تراب لو كلكو يوسواكي كنا مشانغا فمسح به أكباكا كم مشانغا هو، يعني لابل ينجي كوني مشيمو وكو ميغودي وكو كتوكا ميجي مشانغا وصول hata kutayama mchanga na wapa pusuni akapungusa pangusa bila kufanya nakli akaupaka ule ule pusuni, au alqatuhu rihu alayhi, au mchanga ulirushwa ulipeperushwa na upepo juu yake ikawa vumbi likayo likamfunika usoni ule ule akautumia kwenye kutayama, famasaha bihi akapangusa au akapaka kwa mchanga huo lam yakfi, hautatosha, hakuna tayamum hapo. Sawa. ndo maana ikaambiwa lazima ipatikane an-naqlu. Walau amara ghayrahu hatta yammama jaz, لو alimuamrisha mwingine asipo yeye ili amtayamamishe itajuzu. Wa in kana qadiran, japo akiwa ni mwenye kuweza. Ala al-adhhari, twendapo juu ya kauli ile ya adhhar. Ala al-adhhari, twendapo juu ya kauli ile ya adhhar. Sitaki kuuliza swali ambalo tutachelewa, lakini mzingatie kuna kauli al-adhhar. الرابع والخامس واجب والنين وتعالى ومسح وجهه ويديه مع المرفقيه نكوباكا كوباكا وسواكي أو كوبانغوسا وسواكي نمي كونو ياكي فمو جانا كونغو زاكي بيني شيشتو مسيما تيمم ينكوني كوا وسو نا نفجانجا نمي كونو تا نسيو مباكا كوني كونغو فما ونبو سيما كوا حديثي اليو صحيح حديثي أنا يا عمار حديث عمار. السادس واجب وستة الترتيب نكوبانجليا. السابع كونه بضربتين حسابا نكوى كما بيقو مويلي ضربة للوجه وضربة لليدين بدا عطف هذا يعني يتواجه بدا البعض ضربة للوجه بيقو موجة كواجليا وس وضربة لليدين بيقو جنجيني كواجليا بيكونو مويلي والصواب ضربة واحدة سواء بجموية. وقيل إن أمكن بضربة كفى نبقى مسيم وقيل كما يقول كمنها كمنهاج يسمى وقيل نقصدها وجه ضعيف للأصحاب فأنا وجه ضعيف وأصحاب الوجوه يسمى وقيل كنا وجه أب ومولي ضعيف تنقل أصحاب الوجوه يسمى وقيل. وقيل نبقى مسيم إن أمكن بضربة فكيوزكان بقموية كفى يمتوشا كبخلقة ونحوها كما في الوقت تمانا فنواك. ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف نوالا أكباسك وفكيشه ومجانغ داني ينويلي زلزكوا كيلوغو خفيف. وسننه نسن ذاك التسبية نكسم بسم الله وتقديم يمينه نكتنغلزا نكونواك وكليا على وعلى وجهه نجو يوسواك. وفي اليد يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام لكتك مكونو أتويك في دولي في مكونو وكشوتو سوى الإبهام سوى كوكي دولي قمبا على ظهور أصابع اليمنى جويا مقونغو وفي دولي في كليا sema taweka namna hii kwa hii vidole vya mkono wa kushoto vitakaa juu ya sema dhuhuri ni sehemu ya juu ataweka wewe itakuwa huko chini lakini sasa ni juu ya hivi lakini ndio juu ya mkono huku ndani mkono huku ni juu na huku ni ndani sasa hii ataweka namna hii isipokuwa vidole gumba tu sawa. Wayumirruha ila alqu'i na ataupitisha mpaka kwenye kiganja sawa. Thumma yadhumu asabi'ahu kisha ata vikusanya viganja vyake vyote sawa ila harfi dhira'i mpaka kando ya kando ya dhira'i wa yumirruha ila almirfaq na ataupitisha mpaka kwenye mirfaq. Thuma yudiru batna kafihi kisha atazungusha ndani ya kiganja chake ila batni dhira'i mpaka ndani ya dhira'i wa yumirruha na atapitisha wa ibahamuhu marfu'a na hali ya kuwa dole gumba lake lenye kunyanyuliwa hivi yani hata usisha. Fa idha balagha alqu' akifika katika kiganja hapo kwenye qu' hii masaha bi batin ibham atapangusa kwa ndani ya dole gumba aliusa la kushoto dhahara ibhami yumna mgongo wa dole gumba la kulia kwa maana atafanya hivi alafu atafanya hivi wao wanasema hivyo taabu kweli kweli. Masaha bi batni ibham al-yusra dhahara ibham al-yumna atafanya hivyo. Fa idha balagha al-qu' akifika katika kiganja hiki al-qu' kwenye kifupa cha kilimbilimbi hiki masaha bi batni ibham al-yusra atapangusa kwa ndani ya dole gumba la kushoto dhahara ibham al-yumna mgongo wa gumba cha kulia. Thumma yamsahu al-yusra bil-yumna kadhalika kisha atapangusa mkono wa kushoto kwa kutumia mkono wa kulia kama hivyo ثم يخلل أصابعه كيش أتفيتوية في دولفياك ويحمسه إحدى الراحتين بالأخرى na atapangusa kimoja katika viganja viwili kwa kingine. Wayukhaffifu al-ghubara, na atakhaffifisha mchanga. Wayufarriqu asabi'ahu inda dharbi, na atavitawanya vidole vyake wakati wa kupiga. Inda dharbi ala turabi fihima, wakati wa kupiga mchanga katika vidole viwili. Wayajibu naz'u al-khatami fi thaniya, na kutapasa kuivua pete katika pigo la pili, ni pete mitoe. ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه ومسح الوجه وجب أخذ ثاني نلاو ألبطن حدث كاتي يكبوري شمشانغا نكبكاوسو أكبطن حدث كات كات وجب أخذ ثاني متباسة وتشكوى وبين ويبطل التيمم عن الوضوء ساوى بنواقض الوضوء نكتبتليك كتيمم وبدل يوذو وكتشنغوك ونوذو وبتوهم قدرته على ماء نكو كذنيا kuweza kwake kuyapata maji yajibu maji ambayo yajibu istimalu kutapasa kuyatumia karu'yati sarabin kama kuyaona mangati karu'yati sarabin kama kuyaona mangati ingine inaita maji gazi kasarabin maji ambayo mtu anakaa kwenye katika jangwa hivi hasa jangwani na kule utaona kule kama kuna bwawa hivi kama kuna bwawa kubwa la maji kule mbele hata idha jaahu lam yajid shay'a akifika pale hakuti kitu hivyo hivyo katika barabara za lami wakati mwingine jua lawaka mchana kule kama kuna maji lakini katika jangwa ni zaidi uone kama ni ziwa hasa bahari kule iko kumbe hamna kitu ni sarabi inaitwa au rakbin au kwa kuona msafara kabla salati kabla ya sala au fiha au ndani ya swala wakanat na ikawa swala hiyo mima ni katika zile swala ambazo tuadu sawa hurejewa maneno yanafanana fanana kwa ibara tofauti eh katayammumi hadirin lifaqdi almai kama kutayammam kwa alihadir aliyekumjini ametayammam kwa ajili ya kutafuta kwa maji swala ya mtu huyo takiwa irejewe sasa akiona maji akidhania kupatikana maji akiwa yuko ndani ya swala sala yake itabatilika wewe uko ndani ya swala alafu usite msafara kwa wengine wanyama wamekuja pale fujo za watu swala yako imebatilika kama ikiwa unadhania kwamba hao wana maji kwamba hao wamekuja akid utakuwa wana maji hao maadamu ni katika swala ambazo tu adu sawa ndio maana akasema ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله نكوكوذانيه كواك كوذانيه كوزكانا كواك كيابطا ماجي ambayo kunapasa kuyatumia karuya tisarabi kama vile kuyaona mangati au rakbin pia wasaili wasemeve sarabi kwa kuona sarabi au rakbin kabla salati au kuona msafara kabla ya sala au fiha au kuona msafara akiwa yuko ndani ya swala wakanat na ilikuwa swala hiyo mima ni katika swala ambazo tuadu urejewa hurudiwa katayammum hadirin bi faqdi almai kama vile kutayammamu ya mtu aliyehadhir kwa ajili ya kukusamaji fa illam taud fa illam tuad isipokuwa ni yenye ikiwa si yenye kurejeshwa katayammum musafirin kama kutayammam kwa msafiri fala haitabatilika wayutimuha watujiziuhu na ataitimiza hiyo swala na itamtosheleza yeye lakini yundabu qat'uha liyastanifaha biwudhu'in lakini kuna suniwa kuikata swala hiyo ili aianze upya kwa wudhu wa in ra'ahu fi naflin wa nawa adada na akiona hayo maji akiwa katika swala ya sunna na akawa amenuia idadi maalum atamahu ataitimiza hiyo naflu wa illa na kama hakuniwa idadi maalumu farakatain basi rakaa mbili tu mfano amenuia atasali rakaa nane sawa mara iko ndani ya swala maji yamepatikana kwa kama amenuia idadi maalumu atazikamilisha zile idadi lakini kama hakuniwa chochote atasali rakaa mbili atakwenda kutawadha wala yajuzu bitayammumin akthar min faridatin wahida na wala haijuzu kwa tayammumi moja zaidi ya faradhi moja maktubati yenye kufaradhishwa au mandhuratin au yenye kuwekwa nadhiri wa mashaa min aljanaiz wan nawafil, na inajuzu kuswali anachokitaka kiasi anachokitaka katika swala za jeneza na swala za sunna. Babu alhayd aqallu sin, tunamaliza tahara mlango wa tahara tunamaliza insha Allah, bado karatasi mbili kwangu tatu. Aqallu sinnin tahidhu fihi almar'a, uchache wa umri ambao atapata hedhi katika umri huo mwanamke, istikmalu 9 sinina takriban, ni kukamilisha miaka 9, haidhuru kupungua kidogo. Hapa itafaa kusema haidhuru kuzidi kidogo, wala kusema haidhuru kupungua kidogo wala kuzidi kidogo. Hapa haidhuru kupungua kidogo, sawa. Na tumeeleza sisi masala ya tahdidu sinni albulugh tangu katika safina. Falau ra'atu, kwa sababu mlango wa kwanza katika safina, alamatu albulughi kam thalathatu, katika safina amesema alama za baligha ni tatu, sawa sawa. Falau ra'atuhu qabla 9 min zamani, la waliona hiyo hedhi, hiyo damu, kabla ya miaka 9, kwa muda fulani, kwa muda ambao la yasau tuhuran wa haidhan, hautoshelezi tahara na hedhi, haukunjukii tahara na hedhi, fahuwa haidhun, basi hiyo ni hedhi. Wa illa, na kama si hivyo, fala, itakuwa hiyo si hedhi. Hapa tulikuwa tulisimama tukatoa maelezo kirefu, muda ambao haukunjukii tahara na hedhi. Nani anaweza kutoa maelezo? Nani nakumbuka? Wale waliosoma zamani na kwenye minhaji pia, ibara kama hizi zipo, maana kama haya. Sema. Kile pasema itosheleza la yasa. Hapo utakuwa kama vile umeelewesha mimi, na mimi nilikuwa nataka uelewesha tu, watu waje kuelewa kutazama tu. Yaani kwa mfano mtoto ana miaka 8, tulipiga mpaka hesabu. Mtoto ana miaka 8 na miezi mingapi? Na miezi 11. Yaani inakuwa hivi, njoo andike hapo sasa. Intabihu, nasema kama hizi zinasimama ili kiwezekana watu wapate maelezo na baadaye hutatatizika. Aha. Kwa hiyo kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni binti kuwa na ana miaka 8 na miezi 11, kwa maana imebakia mwezi mmoja kutimia miezi 12. Kwa ana miaka 8 ili zamani sana watu ana thamanya sanawati binti, alafu tunajumlisha miezi 11, kwa hiyo itakuwa imebakia mwezi kutimiza miezi na miaka 9. Sasa kama itakuwa miezi 11 alafu kuongeza wiki mbili. Unazitakuwa zimebaki siku 14 tu. Timia miaka 9. Tunaongeza na usubuani. أسبوعان كوي حبا ستكون سمباكي سيكو كومينا سيتا تنيجا ميا كاتيسا سيكو كومينا سيتا إذا سيكو كومينا سيتا زينا زينا ني وكاتي أمباو ينوزكانا كاباتا هيد كيشا كاتو هاريكا سابو وچاچو كاباتا هيد نسكو موجي نا وچاچو كاتو هاريكا نسكو كومينا تانا ukizijumlisha zinakuwa siku 16 ndio muda ambao umebaki hapa yeye kutimiza miaka 9. Kama hali itakuwa hivyo akaona hapa zimebaki siku 16 kutimiza miaka 9 akaona akaiona damu wakati huu itakuwa sio baby. Lakini ikiwa siku zilizobaki hapa ni chini ya siku 16 kwa maana ni siku 15 14 kufikia chini ni wakati ambao haiwezekani akapata hedhi kisha pia akatoharika. Wakati ambao haiwezekani kupata yote wakati huo itakuwa Meneo jema. Eh? Mwanamke damu. Ndio kusema? Amegeuza? Kageuza nini? Ikiwa huu muda ambao ameambia uliobakia utosheleze hedhi na tohara, hiyo itakuwa ni hedhi. Na ikiwa unatosheleza kama zilizobaki siku 16 itakuwa sio hedhi. Kama zilizobaki siku 15 mathalan. Aqal min 16 yawm. Kwenye kitabu kimeandikwaje? Li zamani yasau au la yasau? Aha, endelea simama. Lete faida. Na. Eh. Kwa kama alivyosema. Mmeelewa huko jamani au bado? Eh? Najua kuna watu wajelewa kio na haya. Sasa una haya nini? Sio sawa. Wewe utaki kuona haya. Mtu kama hujielewa sema mimi sijaelewa. Ndio madhibu haya. Ndio haya ndio hivyo wao wanasema kwamba ikiwa mathalani ikiwa ni la yasau kama yasau li لزمان يعني يسع لزمان طهرا وحيضا بس يتقوى ندام فساد ندام وغنجوا سيو حيض ما ذي بوايا تسابب أنا يسابو ينجيني أبا رايزون قمت أبا أنا شو إليزا نقوى أبا واو أنا تسمى شافعية أمري أنا أولا زنكتيا أمري كتك جنبو لحيض umri ambao mtoto wa kike anaweza kupata hedhi ni miaka 9 na kwenda mbele, lakini pungufu ya hapo haiwezekani. Lakini mathalan mpaka kufika miaka 9 kumebakia siku chache ambazo sio zaidi ya siku 16, labda amebakisha siku 15 tu au wiki mbili, mathalan siku 14 ili kufika miaka 9 akapatwa na akatokwa na damu yenye sifa za hedhi, anasema hiyo ni hedhi. Anasema hiyo ni hedhi kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huo haiwezekani kuwa kwenye kipindi hicho akapata hedhi na akatoharika, kwa sababu akipata hedhi labda siku moja na akatoharika siku 15 ambao ndio muda mchache wa hedhi, wanini wa tahara. Muda mchache wa hedhi ni siku moja usiku na mchana, na muda mchache wa tahara ni siku 15. Kwa hiyo akiwa ameweza kabla hajafika miaka 9 ameweza kupata hedhi kisha akapata tahara siku 15, hedhi ile itakuwa ni ile miaka minane, sio ya miaka tisa. Kwa hiyo itakuwa si hedhi, itakuwa ni damu fasadi, sawa. Lakini kama alipatwa na hedhi alafu hakuna muda wa kutosheleza wa tahara, ala aqali ya tahara, kwa mfano amepata hedhi ametoka na damu siku moja, alafu siku zilizobakia hazitimii siku 15 mpaka kufika miaka tisa, basi hii damu hii ni ya kule juu, ya kwenye tisa, sio kwenye nane, kwenye damu ya hedhi. Mpo? Naitikie, mmeelewa? Mtamsimamisha mtu hapa yote maelezo hapa? Mseme kabisa, mtamsimamisha mtu hapa yote maelezo hapa, atasema sijaelewa. Tuona kwamba amekusanya baina ya jahili na kadhibi, amekusanya baina ya ujinga na uongo, yaani hajui, alafu asema uongo, asema hajui. Naam, sema. Uchachi wa hedhi ni siku moja, uchachi wake na uchachi wa tahara ni siku 15. Kwa sababu aghlabu ya tahara ni siku 23 mpaka 24. Simfikishi vipi bwana? Basi hali ziko vipi? Kama zikufikisha madaki ni damu fasadi ndio kanisa. Ah, siku 16 zimetosha kabisa pale. Sasa ushasema siku 16. Ikiwa binti and tutumie lugha nyingine ile wazee kusema hivi kidogo na ina utata. Sema zimfikishi. Meelewa? Naam. Nasemaje? Unataka kufafanua nini? Hii iko wazi, si iko wazi tu. Wewe unataka kuvuruga. Maana mimi niko wazi, tawdihu la wadhihat min ashkal mushkilat. Ah, sema. Ndio wasema hawa walisemaje? Anaweza Sasa kuna hali mbili, kama ikiwezekana itakuwa ni kadha, isipowezekana ni kadha. Sawa, umekuelewa? Naam. Hapo nitakuja huko. Sema kuna jambo la ziada, tuondoke. Wala kuvuruga. Naam. Ulikuwa sema na utakuuliza. Pana watu wawili hapa. Upi? Miezi nane, miaka nane, miezi kumi na moja. Na miezi kumi na moja. Na wiki mbili. Kama ilikuwa haiwezekani kumfikisha kwenye miaka tisa, hiyo ni damu fasadi, sio haidhi. Ndio sitakuwa haiwezekani. Kile kirudi nyuma ilikuwa haiwezekani zaidi. Itakuwa ni damu ya fasadi. Itakuwa inawezekana. Kufika miezi tisa. Miaka tisa kamili. Hey. Ndio hivyo ulikuwa unataka ulikuwa uliza ulikuwa unataka uhakika yani. Unataka kudhibitisha. Ndio hivyo. Naam. Aghlab. Ghalib. Aghlab ni siku 24 na siku 23. Wingi hauna mpaka. Wingi wa tahara hauna mpaka. Haya. Tumesimama sana hapo ili kuweka sawa nukta hii. Narudia tena, falau raatuhu, lau aliona mwanamke hiyo damu, binti aliona hiyo damu, kabla tisin, kabla miaka tisa, li zamanin, kwa muda ambao, la yasau tuhuran wa haidhan, hautoshelezi tahara na hedhi, fahuwa haidhan, basi hiyo ni hedhi, muda ambao haukunjuki tahara na hedhi. فهو حيض وإلا لكما سيهيه فلا بس تكون سيحيض ويتكون مليزة تفوت لغة نبسي نيب نسيكم منسيتم مسيم rudia tena, binti ameona damu ana miaka 8 na miezi 11. Ndio hivyo. Watu wote wamekushangaa, maana kuna unataka kuwapindua, maana ushaelewa sasa, unataka kupindua maalumani. Wala hadda li akhirihi, wala hapana mpaka, hapana mwisho wa kupata hedhi kwa mwisho wake. Wa yumkinu ila almauti, hapana mpaka wa utahara. Wala hadda li akhirihi, wala hapana mpaka wa kupata hedhi, mwisho wa kupata hedhi kwa sawa. Wala hadda, wala hapana mwisho wa kupata hedhi. Wala hadda li akhirihi, wala hapana mwisho wa hiyo hedhi ni kupata hedhi. Fa yumkinu ila almauti, kunawezekana kupata hedhi mpaka mauti. وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما نوشات وحيضي من كان نوسيك نا أغلب ياكي نسيك ستة وسابع نا من جواكي نسيك من تان وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما لو تشاشي وحيدي لو تشاشي وطهارة بين حيض بيلي نسك من التان ولا حد لأكثر أكثره نولا هبنا مباكا قبين جواك فمتى رأت داما في سن الحيض ولو حاملة وقت ووت منامك تكبون دام كتك أمر وحيدي يبوا كيواني من يمينبا وجب ترك ما تترك الحائض وتباسا كواشا يلينو أنو يهاشا من يحيدي فإن انقطع لدون أقله Iki katika damu chini ya uchache wake tabayana annahu ghayru haidhin itabainika kwamba hiyo si hedhi fatakudhi salata atailipa sala swala kwa mfano haikutimia yawmu wa laila watahaidhi katika yawmu fakat au fi laila fakat mchana tu usiku haikuendelea kaisha katika hiyo ni chini ya uchache wa in qata li aqallihi au aktharihi au ma bainahuma fa huwa haidhun na iki katika kwa uchache wake au kwa wingi wake sawa au sehemu iliyo katikati yao basi hiyo ni haid wa injaa wa zakthara huna ikipetuka wingi wake kazidi zaidi ya siku 15 fahiya mustahadatu basi yeye ni mwenye damu ya ugonjwa walaha ahkamu tawilatu madhkuratu fi kutubil fiqh na ina hiyo istihadha hukumu ndefu zenye kutajwa katika vitabu vya fiqh wasufratu walkudratu haidun na umanjano na vumbivumbi ni hedhi na umanjano na vumbivumbi ni hedhi wa imraat waqtan daman na akiona kwa wakati fulani damu wa waqtan naqaan na wakati mwingine tahara wa waqtan daman na wakati mwingine damu wa hakadha na kama hivi wala miujawiz al-15 la haikuvuka siku 15 wala miyanqus majmu'u ad-dima'i an yawmi wa layla la haikupungua mkusanyiko wa damu zote chini ya siku na usiku chini ya mchana na usiku فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض دام وكطهاريكا زين kuingia katikati zote ni hedhi lakini ukirejea katika risala tudima ya Sheikh Ibn Uthaymeen utaona faida nyingi sana pale ndani zipo ana kauli tofauti na yeye kwa maana الدم حيض والنقاء طهارة واقل النفاس مجه na uchache wa nifasi ni fumba moja tu وغالبه 40 يوما لاغلب ياكل سكو 40 واكثره 60 يوما لا وينجي واكل سكو 60 وكان جاوزه اكيفوكا هيو هيو نفاس اكيفوكا هيو 60 فمستحاضه بس يوني منامك من دم يا ugonjwa ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابه لان حرام كما منامك من حيض ونفاس يلي اللي حرام كما منامك من جنابه وكذا الصوم كما هيفو وفنغا ويجب قضاء دون الصلاه نكتباسا كيلبا كيلبا نيني كيلبا صوم كنيومه لا صلاه صلاه حتالي اتاليبا ويحرم عبور المسجد لكنني حرام كوبيتا مسكيتي كوفوكا مسكيتي ان خاف التلويثه اكيوغوبا كوتاباكازا دامو مسكيتي والوضوء لن حرام فيلفيل كجامع فاني جماعي والاستمتاع لكستريح فيما كاتيكا سيمو امبايو baina surati wa rukba iko kati ya kitovu na goti wa talaqu ni haramu kuachwa talaka wa tahara bi niyyati raf' al hadath na ni haramu kujitaharisha kwa nia ya kuondosha hadath haiondoki fa idhan qata' ad dam ikikatika damu irtafa'a tahrimu sawm umeondoka kule kuharamishwa kufunga wa talaq ni kuharamishwa kuachwa au talaka kuacha yani kuharamishwa talaka wa tahara na haramu wa tahara وعبور المسجد انه حرام وكفك مسكتين ويبقى الباقي حتى تغتسل لا يتبقي الا باقي امتى اوغي يعني هيتفا كمفني جماع امتى اوغي ولو ادعت الحيض لو الداي حيض مراهقه الداي كما يكون حيض ولم يقع في قلبه صدقها ما هيكتوكا ketika moyo wa mume ukweli wake halalahu wa tuha itakuwa halal kwake kumjami adanganya mwanamke yuko katika siku zangu adanganya kwa usi mkweli halalahu wa tuha itakuwa halal kwake kumjami wa taghsilu almustahadatu farjaha na ataosha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa tupu yake watashudduhu na atachundia watuasibuhu na atafunga utepe watashudduhu na atachundia na atatia pamba mwenye ndani watuasibuhu na atafunga utepe sasa hivi ni sahali kwa sababu ana pedi zile maalum thumma tatawadda bilaa kisha atatawadha kwa mfululizo wala tuakhiru ba'da at-tahara na wala hatachelewesha baada ya kutaharisha, ila lishtighali bi asbabi as-sala, isipokuwa kujishughulisha na sababu za swala, kasatiri aurati, kama kustiri aura, kustiri uchi, wa adhani na adhana, wa intidhari jamaati, na kusubiri jamaa au kungojea jamaa. Fa in akharat li ghairi dhalika, akichelewesha swala kwa yasiyokuwa hayo, istanafat at-tahara, ataanza upya tahara. Wayajibu ghaslu al-farji wa ta'asibuhu, na kutapasa kuosha utupu na kufunga utepe. Walwudhu likulli faridha, na kutawadha kwa kila faradhi. Kwa hiyo kila inapofika wakati wa faradhi, mwanamke atakwenda kujisafisha tena, mwenye damu ya istihadha huyo, mwenye damu ya ugonjwa, ana chango huyo, damu hedhi haikatiki kwake, sawa. Ikifika wakati wa swala, atakwenda kujisafisha katika sehemu zake za siri, atafunga pedi yake vizuri, atachukua udhu, ataswali, sawa. Ikifika swala nyingine, atafanya hivyo hivyo, sio ile ile, udhu ule ule na vile vile ajisafisha, ataswalia swala nyingine, la, kila swala ikifika atafanya hivyo. Wa man bihi salasul bauli, na yule ambaye ana kisalisali cha mkojo, kal mustahadha fima taqaddam, ni kama mwenye damu ya ugonjwa katika yale yaliyotangulia. Yani hukumu yake ndio hiyo hiyo. Tumalizia mlango wa najasa, babu najasa, huu ni mlango wa najisi. Wan najasa tu hiya albaul wal ghaid, najisi ni haja ndogo na haja kubwa. Waddamu wal qayh, na damu na usaha. Wal qayh, na matapishi. Wal khamru, na tembo. Wan nabidhu, na pombe. Wa kullu muskirin ma'in, na kila chenye kulewesha kilicho kiowevu. Kwa hiyo na tofauti baina ya pombe ikiwa imepikwa au imevumbikwa. Ikipikwa, ikivumbikwa ni tembo hiyo, ikipikwa ni khamri. Wa kullu muskirin ma'in, na kila kwa nabidhi ni ile ambayo imevumbikwa, utia asali, utia wavumbika zabibu, wazitia kwenye maji zakaa siku mbili siku tatu, ukinywa ni pombe ile inaitwa an-nabidhi, sawa. Na khamri ni ile ambayo hupikwa kama pombe ya kutumia ndizi mbege hizo, au kutumia asali wanzuki hizo, na nyinginezo zote ni za pombe hizo, sawa. Kwa hiyo inaitwa tembo hiyo, al-khamr, yatakhamr wal-khamr. Wa kullu muskirin ma'in, na kila chenye kulewesha kilichokuwa maji maji. Wal kalbu, na wal khinziru, na mbwa na nguruwe. Wa faru ahadihima, na tanzi moja yao. Wal wadhu, na wadhu, tushasoma wadhu ni nini hapo nyuma. Wal madhu, na madhi, tumeyasoma ni nini madhi hapo nyuma, yote ni najis. Wa ma la yukalu lahmuhu idha dhubih, na yule mnyama ambaye hailiwi nyama yake atakapochinjwa. Walmaita, tuna mfu, illa samaka waljarada waladamia, isipokuwa samaki na nzige na mwanadamu. Mfu wa vitu hivi sio najisi. Mfu wa samaki, mwanadamu na nzige. Walabanu ma la yukalu lahmuhu ghaira aladami, na maziwa ya yule mnyama ambaye hailiwi nyama yake pia ni najisi. Ghaira aladami, asiyekuwa mwanadamu, maziwa mwanadamu sio najisi. Wa sha'ru al-maita, na ngoya za mfu au nywele za mfu. Wa sha'ru ghairi al-ma'kuli, na ngoya za mnyama asiliwa. Idha mfasala anhu fi hayatihi illa al-adamiyya, zitakapopambanuka na yeye katika uhai wake, zikipambanuka na yeye katika uhai wake isipokuwa mwanadamu. Wa maniyu al-kalbi wal-khinzir, na manii ya mbwa na nguruwe. Wal anfiha, na filamu tahiratun li tahara. Wal anfihatu tahiratun in ukhidhat min sakhlatin mudhakka, na filamu ni tahara, vikichukuliwa kutoka kwenye zikichukuliwa kutoka kwenye tumbo nyangu za mnyama aliyechinjwa. Kiswahili hicho kuna kitu kinaitwa filamu. Vilamu ni yale maziwa yaliyochukuliwa kutoka kwenye tumbo la mbuzi mdogo ambaye hajakula isipokuwa maziwa. Vilamu. Kutoka kwenye sakhla mudhakka, mnyama mdogo yule ambaye amechinjwa. Min sakhlati mudhakka, kutoka kwa mnyama mdogo, mfano ndama amenyonya kwa mama yake. Sasa ukamchinja ulipomfungua ulipompasua ndani ukakuta maziwa yale yale ya kutahara, maziwa yale ya vilamu. Wal anfihatu, na vilamu tahiratun li tahara. Vilamu ni nini? Al-labanu alladhi yu'khadhu min kirshi al-ashati as-saghira allati lam ta'kul ghayra al-laban. Ukisoma katika anwaru al-masalik yamesema, anwaru al-masalik yamtaja. Wal anfihatu hiya al-labanu alladhi yu'khadhu min kirshi ash-shati as-saghira alladhi aw allati lam ta'kul ghayra al-laban. Iko hivyo ndio itwa الأنفحة نفلام والأنفحة طاهرة نفلام طهارة إن أخذت ذيك تشكولي وهي فيلام من صخلة وتوقع من يام مدوغ مذكاة ألي تنجوى ولم لم تأكل غير اللبن ما حاجة كولا إسيوك ومزيوى وما يسيل من فم النائم نيالي نوتيريزيكا وتوقع من يمدوم وليلالة إن كان من المعدة إكي وتوقع من يتنبو نيانغوي biankana la yankatiu, kukua haukatiki idha tala na umuhu, ukirifuka usingizi wake, fanajisun. Hizo ni najisi, tumbu nyangwe. Hili utumbu mdogo, tumbu nyangwe. Maida, mifukwa chakula, za unatumbu nyangwe mulendani. Kwa hiyo, ute otoka huku. Ukiwa ute huu otoka huku wakati tumelala. Haa? Biankana la yankati kwa kuwa uwote haukatiki idha atala na umuhu utakapokuwa umerefuka usingizi wake, fanajisun, huu ni najis. Wa inkana mina lahawati, na ukiwa unatokea kwenye kilimi ya tonge, lahawati hichi kidule au chini, lahawati pia zikana chini ya meno, hapa itakuwa ndio makusudi. Wa inkana mina lahawati, na ukiwa ute huo watoka katika unatoka chini ya meno, bi ankana yankati kwa kuwa unakatika, fatahirun, basi huo ni tahara. Wal udhu al munfasil min al hayy, na kiungo kilichotengana kutoka kwa mnyama aliye hai au kilichokatika, na kiungo kilichokatika kutoka kwa mnyama aliye hai, hukmuhu hukmu maitati dhalika al hayawan, hukumu yake ni hukumu ya mfu wa mnyama huyo. In kanat tahiratan, akiwa mfu huyo ni tahara, kasamak, kama vile samak fatahir, basi itakuwa kiungo hicho ni tahara. Wa illa, na kama si kama na kama mnyama huyo au akiwa mnyama huyo si tahara, kalhimari, kama punda, fanajisun, basi hiyo huyo ni najis. Mfano umeukata mkia wa punda kutengeneza mwengo, ni najis sababu umeukata na punda iko hai. Au ng'ombe umekata mkia wake akiwa yuko hai, sawa. Wama ubina min hayyin kamaitatin, na kilichokatwa kutoka kwa mnyama aliye hai ni kama mfu. Wal alaqa, na kipande cha damu. Wal mudgha, na kipande cha nyama. Wa rutubatu farjil mar'a, na umajimaji uoevu, umajimaji wa tupu ya mwanamke. Wa baydhul ma'kul, nikuja hivyo kwa na yai lenye kuliwa kwa mnyama mwenye kuliwa. Wa labanuhu, na maziwa yake. Wa sha'ruhu, na nywele zake. Wa sufuhu, na supi za kondoo. Wa wabaruhu, na nyoya zake, sawa. Wa rishuhu, na magoya yake kwa ndege. Sasa idha mfasala fi hayati, itakapotengana katika uhai wake, au baada zakati, au baada ya kuchinjwa. Wa araqul hayawani tahir, na jasho la wanyama la mnyama litahara, hata alfara, mpaka panya. Warikuhu, na ute wake au mate yake. Wadamuhu, na machozi yake. Walabanu aladami, wa maniyuhu, na maziwa mwanadamu na mani yake. Ghairu najisi, si najisi. Wakadha maniyu ghairihi, na kama hivyo manii asiyeko mwanadamu. Ghaira alkalbi walkhinziri, kwa asiyekuwa mbwa na nguruwe. Wakila najisun, pamesemwa kwamba ni najis. Iko kauli wajhi ulio dhaifu, wala yatuhuru shay'un min an-najasat illa al-khamra idha takhallala, na hakitahari kitu chochote katika najis isipokuwa tembo litakapogeuka siki. Waljilda, na ngozi. Idha dubiha, itakapoambuliwa, itakapofanyiwa dhibaghi. Wanajisan yasiru hayawanan, na najisi itakayokuwa mnyama. Najisi imebadilika, imekuwa mnyama. Tumetoa mfano mara nyingi sana wa funza wanaotoka katika mnyama aliyekufa. Kwa mfano mnyama amekufa ni najisi, sasa katokea yale mafunza wale yuko tahara. Fa in takhallalat al-khamru bighairi ilqa'i shay'in fiha, kwa hivyo hivyo wa itakapokuwa tahirun yasiru hayawana, kitu kilichokuwa tahara kikawa mnyama. Kwa mfano maembe ndani yana funza, funza yule katoka kwenye kitu najisi au tahara, katoka kwenye tahara, atabaki kuwa tahara, ni uchafu tu, atabaki kuwa ni uchafu lakini si najisi. Fa in faidha takhallalat al-khamr, ikibadilika ikiwa ikigeuka siki tembo, tembo au ni pombe, ikabadilika kuwa siki, bighairi ilqa'i shay'in fiha, basi na kutupa kitu ndani yake, imma binafsiha imebadilika yenyewe, au binakliha minashamsi ila dhilli wa aksihi, au kwa kuigurisha kwake kutoka kwenye jua kuipeleka kivulini, kuipeleka kwenye kivuli na kuitoa kwenye kivuli kupeleka juani, au bifathi rasiha, au kwa kufunua kifuniko chake, kwa kufungua kifuniko chake, au bifathi rasiha, au kwa kufungua kifuniko chake, tahurat, itakuwa imetaharika hiyo tembo, maa ajzai dan, pamoja na sehemu za chombo, almulaqiyati laha, zenye kukutana nayo hiyo tembo. Tahurat, itakuwa imetaharika hiyo pombe yenyewe, tembo yenyewe imetaharika, maa ajzai dan almulaqiyati laha, pamoja na sehemu za chombo zenye kukutana na hiyo pombe. Kwa maana kama ni ndoo ile deli lenye pombe, sije kusema hii pombe hii ambayo imebadilika kuwa siki imetoharika, lakini ndoo najisi itabidi ioshwe, la, itatoharika pamoja na chombo chake. Wama fawqaha mimma asabathu inda alghalayan, na sehemu iliyo juu yake pia, katika yale ambayo mimma asabathu, katika sehemu ambayo imeipata, inda alghalayan, wakati wa kufurika, inda alghalayan, wakati wa kufurika, maana kingine pombe labda imefurika au ile siki imefurika. Wa in ulqiya fiha shay'un, na kikitupwa ndani yake kitu, fala, kingine labda ndani hiyo pombe ulitia jiwe mathalan, umetia kitu mule ndani, ikabadilika ikawa siki, sawa, kubadilika kwake kuwa siki hakutakuwa ni tahara, kwa sababu kuna kitu mule ndani ulikitupa, ulikiingiza wewe, na kile kitu kilinajisika kwa sababu ya ile pombe. Sasa bado ni najisi, kiko mule ndani, itakuwa imenajisisha tena siki. Kuna dauru pale, sio ile siki, ile pombe ilibadilika kwenda siki, haikuweza kutoharisha lile jua lilitumbukiza mule, au litia kijiko mule ndani, mathalan ndani ile pombe kuna kijiko mule, sawa, pombe ile ikakaa ikaenda mbaya, ikabadilika ikawa siki. Lakini maadamu kile kijiko kilikuwemo kabla ya kubadilika kuwa siki, wakati ilipokuwa ni pombe, na pombe ni najisi, na kijiko kilinajisika, sasa ilipobadilika kuwa siki, siki ile haitafaa, kwa sababu kile kijiko ni najisi, kimenajisisha hii siki. Lakini kama ni chombo, basi ile khamru idha takhallalat tahurat ma ajzai dani adani almulaqiyati laha, itakuwa imetoharika pamoja na zile sehemu za chombo zenye kukutana na hiyo. Haya, ndio maana mkaambiwa kusoma, kwa watu pia ambao wana akili za sawasawa, na kusoma dini tusije kagara kwamba mtu tu aweza kaamua tu na ustazi huyo alafu hayumo, haiwezekani. Mambo ya dini nataka watu wenye akili na utambuzi wa kujua. Wadabu, kuna kuambua au kutiwa dibaghi, huwa naz'u alfadalati, nao ni kunyofoa yale mabaki, bikulli hidhifin, kwa kile chenye kunyofoa, walau najisan, japo kuwa kikiwa ni najis. Wala yakfi milhun wa turabun wa shamsun, na wala haitoshelezi chumvi peke yake, ukasugua kwa chumvi tu au mchanga tu, haitoshi chumvi na mchanga na jua, kwamba umeanika juani tu mpaka ikaitoshi, lazima iambuliwe. Wala yajibu istimalu ma'in fi athna'ihi, na wala hakupasi kutumia maji katikati yake, katikati ya kuambua, lakini huwa baada dhabghi kathawbi mutanajjis, lakini hiyo baada ya kuambuliwa ni kama nguo iliyonajisika, fayajibu ghasluhu bima'in tahurin, utapasa kuiosha hii ngozi kwa maji yenye kutoharisha. Wala yatuhuru bihi jildu kalbi wa khinziri, na wala haitotoharika kwa hiyo dhibaghi, kwa huko kuambua ngozi ya mbwa na nguruwe. Wala ukana ala jildi sha'ru, na lau palikuwa juu ya ile ngozi kuna nywele, kuna ngoya, lam yatuhuri sha'ru bidhabghi, hazitotoharika zile ngoya kwa kuambuliwa. Wa yu'fa an qalilihi, na usamehewa kwa uchache wake. Wama tanajasa bimulaqati shay'in min alkalbi walkhinzir, na kile kilichonajisika kwa kukutana na kitu katika mbwa na nguruwe, kwa kukutana na kitu katika sehemu ya mbwa na nguruwe, lam yatuhur illa bighaslihi sab'a, hakita taharika isipokuwa kwa kiosha mara saba. Ihdahunna biturabin, jisho moja lao ni kwa mchanga. Tahiri, uliokuwa msafi, uliokuwa tahara. Yastawibu almahalla, unao utakaoenea pale mahali, mchanga wenye sehemu yote. Wayajibu masjuhu bima in tahuri, na kutapasa kuchanganya na maji yenye kutoharisha. Wayundabu jaaluhu fi ghaili akhira, na kunasuniwa kuweka huo mchanga katika josho ambalo si la mwisho, kwa josho lisilokuwa la mwisho, la pili, la tatu, la nne, lakini sio josho la mwisho la saba. Walau raa hiratan taakulu najasatan, na lau alimuona paka anayekula najis. Thumma sharibat min ma'in duna kullatain, kisha akanywa maji katika chombo au katika maji yaliyokuwa chini ya kullatain. Kabla an taghiba anhu, kabla ya kupotea, kumpotea yeye. Najasatuhu, atayanajisisha. Wala yakumu ghairu turabi maqamahu, na hautaka usiyokuwa mchanga mahali pake. Yani ukaambiwa tumie mchanga katika najisi ya mbwa, wewe ukatumia kitu kingine, haitaweza kutosheleza. Wala yakumu maqam ghairu turabi maqamahu, na hautasimama, hautakaa usiyokuwa mchanga mahali pake. Kaswabuni wa ushnani, kama vile sabuni na ukoka, ukatumia ukoka katika kusafisha ngozi au ukatumia sabuni, haitatosheleza, lazima mchanga. Walau raa hirratan taakulu najasa, na lau alimuona paka anayekula najisi. Thumma sharibat min ma'in, kisha akanywa katika maji. Duna kullatain, yaliyo chini ya kulla mbili. Kabla an taghiba anhu, kabla ya kutoweka na yeye. Najasatu, paka huyo atayanajisisha maji hayo. Wa in ghabat zamanan, na akitoweka katika kipindi ambacho yumkinu fihi, kunawezekana katika kipindi hicho. Ulughuha fi kullatain, kuuzamisha mdomo huo katika kulla mbili. Thumma sharibat min alqalil, kisha akanywa maji katika maji machache. Lam tunajisuhu, hata yanajisisha. Yani umeona paka yule pale anakula panya, anamtafuna, alafu alipotoka pale akatia mdomo wake katika sufuria pale, akawa anakunywa maji, maji yale machache, ile maji yamenajisika. Sawa, itakuwa imenajisika. Lakini alipomtafuna ule panya akautoweka pale, wewe ukumuona kenda wapi? Baadaye akarudi ukamwona ametia mdomo wake katika maji machache katika sufuria, maji yale hayajanajisika, kwa sababu kuna uwezekano paka habaki na uchafu. Sawa, inaonekana akajitoharisha kule kutoka wewe kuja maji. Sawa, na ndio maana paka sio najisi. Innaha min at-tawafin alaykum, na wanachunga sana uchafu, yani usafi. Na ukimpangia, ukimwona paka ni mchafu, basi ujue mwenye paka ndio mchafu, kwa sababu ufuate tabia zako. Utafanya vile uchafu, mara utakuta kanya juu ya kochi, mara chini ya mvungu, wasikia mavi ya paka huku, ni wewe mwenyewe kwa sababu humjali. Lakini ukimpatiliza, hakuna kiumbe kisafi kama paka. Bali watu wameandika rasaili katika ahkamu lihirra kuhusu paka tu, na manufaa yake anapokuwa nyumbani, eh? Ana manufaa mengi sana kuwepo kwake nyumbani. Innaha min at-tawafin alaykum. Haya, tuendelee. Tumefika wapi? Wadukhanu najasati najisu, na moshi wa najisi ni najisi. Wayufa an yasirihi, na usamehewa uchache wake. Fa immusiha kathiruhu an tanurin, ukipanguswa mwingi wake, ule moshi mwingi wake kutoka kwenye tanuri. Bikhirqatin, kwa kitambaa yabisatin, kilicho kikavu. Fazali, ukaondoka ule moshi, tahur, takuwa pametoharika, eh? au ratbatin, au kitambaa kilichokuwa maji maji, fala hakija taharika. Yani mathalan katika tanuri lako au katika jiko lako umetia vitu najis kwenye moto pale, labda kama nini, kama kinyesi cha simba mathalan, sio kwa maana upikia kwenye kama ndio kuni, sawa, wachukua kinyesi cha punda watia wachochea moto kwenye ndio kuni, sawa, moshi ule ni najis. Sasa ukija ukiupangusha kwa kitambaa kilichokuwa kikavu mpaka ukaondoka ule moshi, pametoharika. Lakini kama umetumia kitambaa chenye maji maji, bado najisi iko, ndio nasema neno haya, sawa. Kwa katika fiqh za kishafi kuna vidudu vidogo vidogo vijifuruati vidogo vya kukuweka sawa kwenye dini yako. Fa imusiha kathiru, ukipangushwa mwingi wake, an tanuri, kutoka kwenye tanuri, bi khilqatin yabisatin, kwa kitambaa kilichokuwa kikavu, fazala, ukaondoka huo moshi, tahur, takuwa imetaharika. Au ratbatin, au kwa kitambaa kilichokuwa kimajimaji, fala. Fa in khubiza alayhi, pakitengenezwa mkate juu ya moshi huo, fadhahiruhu tahirun, dhahiri ya ule mkate utakuwa juu yake ni tahara, wa asfalu ar-raghif najis, na chini ya mkate utakuwa ni najis. Pengine umechukua mkate umeweka kwenye wavu kitu gani ukaweka, lakini moshi ule kuni unazopikia ni najis. Ile sehemu ya chini iliyopatwa na moshi najis, sehemu ya juu tahir. Mkate huo mmoja fa in khubiza alayhi, akitengenezwa mkate juu ya moshi, fadhahiruhu tahirun, basi ile juu yake ni tahara, wa asfalu ar-raghif najisun, na chini ya mkate ni najis. Wa yakfi fi bawli as-sabiy alladhi lam ya'kul ghayra al-laban, na itatosha katika mkojo wa mtoto mdogo ambaye hakula yasiyokuwa maziwa, ar-rashu, kunyunyiza maji, ma ghalabat al-ma'i, pamoja na kuzidi maji, yani maji kidogo yawe mengi, wala yushtaratu sayalanu, na wala hakushurutishwa kuchirizika kwake. Wa bawlu sabiyati yughsalu kalkabira, na mkojo wa mtoto wa kike mdogo, na mkojo wa mtoto wa kike mdogo unaoshwa kama mkojo wa mtu mzima. Wa ma siwa dhalika min an-najasat, na zisizokuwa hizo katika najisi, illa yakul laha lahu aynu, ikiwa haina dhati, kafa jaru al-ma'i alayhi, utatosha kupitisha maji juu yake. Wa in kana lahu aynu, na yakiwa yana dhati, wajaba izalatu ta'amin wa in asur, utapasa kuiondosha ladha japo iko kiwa ni kugumu. Wa launin wa ri'in insahula, na rangi na harufu ikiwa ni wepesi. Fa in asura izalatu ar-rihi wahda, ukiwa kuzito, ukiwa kugumu kuondoka, kuondosha harufu peke yake, au launi wahdahu, au rangi peke yake, lam yadhurra baqa'uhu, hakutadhuru kubakia kwake. Fa in jitamaa, yakikusanyika hayo mawili, rangi na harufu, dharra, yatadhuru, kwa maana itakuwa najisi bado iko. Wa yushtaratu wurudu almai ala almahali, na kuna shurutishwa kupita maji juu ya pale mahali palipo najisi, maji yao yanapita. Lal asru, na sio kukamua, lal asru, na sio kukamua maji, atakiwa apite, sio kukamua maji. Wa yundabu ba'da taharatihi ghaslatun thaniyatun wa thalithatun, na kuna suniwa baada ya kutoharika kwake kuosha kwa mara ya pili na mara ya tatu, josho la pili na la tatu. Wa yakfi fi ardhi najisati bidhaibin, na itatosheleza katika ardhi iliyonajisika kwa kitu chenye kuchirizika, chenye kuyeyuka. Almukatharatu bilmai, kukithirisha maji, wala yushtaratu nudhubuhu, wala hakushurutishwi kukauka kwake, wala yushtaratu nudhubuhu, na wala hakushurutishwi kukauka kwake, nudhubuhu, kukauka kwake. Walau dhahaba atharu najasati ardhi bishamsi, na lau iliondoshwa athari ya najisi katika ardhi, bishamsi, kwa jua, iliondoka ile athari ya najisi kwa jua, au nari, au kwa moto, au rihi, au kwa upepo. Rihi hapo kwa maana ya upepo, ardhi ilinajisika kisha likapiga jua, najisi ile athari yake ikaondoka, sawa. Au mahali katika mahali palinajisika, lakini palipopigwa moto mahali hapo pakaungua, najisi ile athari yake ikaondoka. Au umekuja upepo kuondosha ile athari ya najisi. Lam tatuhur hatta tughsal, hayutatoharika mpaka paoshwe. Wa kullu ma'in ghairi al-ma'i ka khallin wa laban idha tanajjasa, na kila kilichokiowevu kitu cha maji maji, kila kilichokuwa kiowevu kisichokuwa maji, kama ka khallin, kama vile siki, wa laban, na maziwa, idha tanajjasa, yataka kunajisika, la yumkinu tatuhiruhu, haiwezekani kutoharisha, haiwezekani kutoharisha. Kwa mfano, katika sufuria mchuzi kaingia mjusi ambaye ni najis, au kaingia panya, au kwenye dungu la maziwa kaingia panya mwenye ndani kafu, najis. Waweza kusema sasa ngoja tuyaoshe ya maziwa, hayaosheki, huwezi, hayawezi kutoharika, hata yakiwa na mapipa 200 hayatoharike, Fa in kana jamidan kasamni aljamid, yakiwa ni kavu kama samni iliyokuwa imeganda, labda ni samli, sasa watu wa samli, lakini ni samni, samni iliyoganda, labda iko ndani ya pipa hivi, sawa. Alqa an-najasa wa ma hawlaha, ataitupa ile najisi na sehemu iliyo kando kando yake, labda ni pipa lina najisi, lina samni ndani, akaingia panya akaanguka kafa pale, sehemu hii amekufa panya, sawa. Kwa pale alipoangukia pale pamenajisika. Kwa hiyo wewe unatakiwa umtoe yule panya na ukate sehemu iliyo kando kando yake na utupe eneo lile, kwa sababu ni imeganda, sawa. Kama ingekuwa ni maji maji au mafuta tu ya kawaida, yote yamenajisika, lakini kama imeganda, basi utakata, utaondosha ile sehemu yake na sehemu iliyo kando kando yake. Walbaqi tahirun, na sehemu iliyobakia ni tahara. Wama ghusila bihi najasa, na kile ambacho kimeoshewa najisi, intaghayyara, kikibadilika, au zada waznuhu, au kilizidi wizani wake. Kwa mfano maji yametoharishiwa, hapa kwenye meza pana najisi, sasa ukatia maji hapa ya kutoharishia, ghusala tu najisi inaitwa, kile kilichooshewa najisi kama kitabadilika yale maji, sasa mfano yatirizika kwenda huko katika kuondosha najisi, yale maji yenyewe yamebadilika, yana harufu ya najisi, sawa, au uzito wake umeongezeka, yamekuwa mazito, fanajisun, maji hayo ni najis. Wa illa, na kama hayakubadilika, fala, itakuwa sio najis. Fa imbalagha kullatain, na yakifikia kulla mbili, famutahhirun, basi maji hayo ni kutaharisha. Wa illa, na kama hayakufikia, fahukmuhu hukmu almahali baada alghasli bihi, hukmu yake ni hukmu ya pale mahali baada ya kuoshwa kwa maji hayo, baada alghasli bihi. Kwa mahali pametoharika, maji ni tahara. Kama maji mahali pajatoharika, maji ni najisi. In kana kad hukima bitaharatihi fatahiru, pakiwa pamehukumiwa kwa utahara wake hapo mahali, basi maji hayo yatakuwa ni tahara. Wa illa, na kama hapakuhukumiwa utahara pa mahali, fanajisun, basi maji hayo ni najis. Wallahu ta'ala a'lam. Kitabu salatu ya kwanza katika watu wa duha, tumezidisha mpaka na nusu dakika 35, lakini kwa faida. Lakini fiqh inahitajika katika dini, sana kabisa, sana. Mtazama, fiqh tu sio, fiqh tu pingine waje waswali siku zote swala huna, tembea na najis. Imeondoshwa na nini? Shida hapo imeondoshwa na kitu gani? Kwa mfano, nguo imeingia mkojo, labda mtoto wa kike amekojolea, ukatafuta mahali ukaiweka, labda ukaianika kwenye jua, ikakaa wiki wiki mbili, ikishika harufu haipo, imetoweka, imetoharika. Nguo imetoharika au bado? Mtoto kaikojolea nguo, mkaikaa nusu yako atie mkojo pa hapa kojo hapa ah kakojo mtoto wa kike ukaianika tu hivi wiki ikakonye jua ukiangalia mna athari lakini pale kujolewa swali itakuwa imekuharika kwa sababu tu hakuna athari basi hivyo hivyo ardhi kwa wao kitu kimoja unaitaingilia kitu gani kimetoharisha au wewe ulipoingia mkojo pale ukapiga pafu ukafuta na wipes ukafuta hivi basi inaonekana bato lolote na ibada harufu pia imeshaona tena harufu harufu nzuri kinusa hivi harufu nzuri kabisa ya manukato imetoharika bado kwa kuna vitu vya kutoharisha na kile kingine uona kwamba ardhi imetoharika kwa jua upepo athari kisha ondoka imetoharika hata shafia baadhi yao unaona hilo yatosha watu wakapumzika kwanza tupate nguvu ya kurudi tena kwenye darasa nyingine insha Allah. والمسبوبة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.